بسم الله الرحمن الرحيم. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی بنیاد چار صفات ہیں. ان چار صفات سے انسان کو بچنا چاہیے. صفات ربوبیہ. کچھ لوگ اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ رب سمجھنے لگ جاتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں بس تکبر اور فخر یہ نہیں میں چھوڑ سکتا. جب تک ان کی تعریف کرتے رہو خوش، جب تنقید کرو گے اتنا رب عذاب نہیں دیتا دنیا کے اندر جتنا وہ عذاب دینے کے لیے تیار ہو جاتا. اور مولانا اسماعیل صرفی رحمہ اللہ کتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے کہنے پہ اس مرکز کی بنیاد رکھی گئی تھی. وہ کہا کرتے تھے یہ تعریف کی بھوک اتنی بری بھوک ہے، بندہ روزہ تو رکھ لیتا ہے، کھانے کی بھی بغیر صبر کر لیتا ہے، لیکن جب یہ بیماری کسی کو لگ جائے کہ بس میں تعریف ہی سنوں گا، میں کوئی تنقید نہیں سن سکتا، یہ بیماری ایسی ہے یہ موت تک جاتی ہے اگر توبہ نہ کرے، کبھی بندہ یہ جس شیر نہیں ہوتا جتنی بھی اس کی تعریف کر. یہ ربوبیت کی صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات، اس کی تعریف کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون. جو کہتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی لفظ بولے ہی نہیں تو دیوانہ انسان ہے، لوگوں نے تو رب بھی تین بنا لی، لوگوں نے تو رسول کو بھی دیوانہ اور مجنون کہا، یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی زبان نہ کھولے؟ یہ صفات ربوبیت ہے، یہ اپنے اندر صفات بھی لانی چاہیے کہ میں اتنا ہی اونچا ہو گیا ہوں کہ رب کی شان جو ہے، عظمت جو ہے، اس تک پہنچ گیا ہوں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور نہ ہی نبوت کے درجے پہ پہنچنا چاہیے انسان کو، اس کی توہین جو ہے اس کی سزا ہے. کسی انسان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے، سلف کہتے تھے جو اس کان میں مجھے گالی دے اور اس کان میں آہستہ سے آ کے کہہ دے مجھے معاف کر دو تو میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. عدی بن حاتم کو گالی دی، وہ اپنے غلام کو کہتے ہیں جاؤ ذرا اس سے کہو بھائی میں آپ کو کھانا پیش کروں، آپ کھانا کھائیں گے؟ یہ اس کا علاج. دوسری صفات شیطانیہ، بعض لوگوں کے اندر شیطانی صفات آتی ہے، حسد، بغاوت، حیلہ، مکاری، خدا، دھوکہ، نفاق اور معاشرے میں فساد پھیلانا، یہ شیطانی صفات ہیں. جب تک یہ شیطانی صفات ختم نہیں ہوں گی یہ کام بھی ختم نہیں ہوں. قصص اعوذ باللہ، قصص اعوذ بوجہ اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے اس مصیبت سے جان چھوٹتی. تیسری صفت جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، بہیمیہ صفات، جانوروں کی صفات، پیٹ کی شہوت کو پورا کرنا. جانوروں کو اور غرض کو نہیں، بس ان کو کھانا چاہیے، حلال ہے حرام ہے، پاک ہے نہ پاک ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کیا کچھ کھا جاتے ہیں. نتیجتاً جب پاکیزہ چیز پیٹ میں جائے گی نہیں تو اعمال بھی پاکیزہ نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. اور کچھ صفات چوتھی جو ہیں سبعیہ ہوتی ہیں، درندوں کی صفات، جب انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ قتل بھی کرتا ہے لوگوں کے، مال بھی لوٹتا ہے، پھر حسد اور بغض اور عداوت اس کے دل میں اس طرح براجمان ہو جاتی ہے. یہ درندوں کی صفات ہے. درندہ جنگل میں جہاں کھڑا ہے وہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی اور بھی ہو، وہ قتل تو ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو مار دھاڑ کے کھا تو جاتا ہے لیکن برداشت نہیں کرتا. یہ درندوں کی صفات سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو محفوظ فرمائے.